Kya, dani ya. Yesu nden kyoni, oden la ya jam mali kitie juamo. Ongwar kaba den buwaro. Tamba, mwen den tiente tuwombiari, ona anilo mali kitie juamo. Wani oba, bi odambe. Yesu den kwa kiyerba. La tiye kalma wani oba, bi odambe ntieni tituwombiari. Amali tiye ke utien tuwoli, ndohri onini. Halka uye ndaye, Itete la retin ya tuni yuanden swani ni ya tuna. Kunya ku babi, ke oba kuri kango firi kiswani tuonli. Halke nda ye anduna ni, nche anduna yema. Wande mari yeni, oden siti nyi sandi tipo, ke buunti tandi, ke ta ke sori o juamo ye nuni, ke yero. Hangari sile uwe nyumbu kupo, ke banfa. Sile uwe waki yeri banswan yuwa. Lani oden geri ke banfa, ke lebre guwa ke den nuwa. Lani o yenin lieba len yabin den kwa laro kotiye miyaro den bwalbi yaba ketua. One kate yuan den kak miyari yeni. Bine den tua. Wende. Bine mo. Ha. Una nale. Wano ba den yen. Litiye min lige. Lani biden bwalo. Aga lede ek nwari. Odon kwa ki yerba. Banyi anilo jesu yeni. Wuni titandi ke sogn nuni ke yedenni gere suloye po ke banfa ger ke banfa ke jinwa den yero la jayele odon gwa ke yeri mi ban biden gerni yuanden patie juam yeni farisien bekani li soke jesu mbun titandi ke noro ya dari entie otien fuor mi dari la ya po farisien be moko den bwalo la ngama ma ko din noa odon yerba Osogun nuni titandi kamfa kijinwa. Falisieni mba yeni siga ni bitiamba dentwa. Ona jakiti oti yonisan yuwa. Kama wakube mefuwar mdaar kuwari. Bitiamba mo dentwa. Yaniro nche tituwe mbiya dano bagalere gitieni ya bankiyama nche na buru. Lanyapo meperma dentieni bisiga. Bikore nyeri ojuwa mo. Ama yero pobe. Wanten kadin nwaye oden yeri otiesa war puaro jufimba kiden dani ko jayen den tie juamo goden nor kalban yini odamba biden bualba nani one tie yibi jo yinto ake yode mali kitie juambi ligalere ke odinwa odamba den yeri te bani ko tie tibi joa kugo bani ke odam mali kitie juamo amma ti bani langa mam ke odinwa Si bani yuanteni ke odi nuamo bwalo mani wan oba ofandi oba afrika mari oyulpo odamba den yer yeni kelma bije jufimba kelma jufimba den kwa juoge biri konri ya tuoke jesu tio tino gani yua beba deliki nyano lebal mayan bang midiri ni lanin teni ke odamba den yeri ofandi bwalma wan oba farisieni ba goden yini yuanden kwa jua yeni milie ma kiyero ya goti enlipo Tin won bani kala ni otie tuombia danu yo. Odon gwa kiyeri. Mi bano ya tie tuombia danu. Ama amban bon yen la. Lanin tie kenden jwa ke mola nwa. Bilen gwa ke buwaro. Odon tie na be. Otie lere kiteni kadin nwa. Odon gwa kiyeri ba. Mbu wan yi ama yi kengi. Be ya po ke go bua gbari pugni. Nan yimo bua ketuo warka abio. Biden sugro ki yeri. Fini ti on warka. Tim wanti Musa en warka abe. Ke ban ko ti on de mal Musa amma onne ti bani ba wanya nani. Odon gwa ki yerba. Etie bon pa kala ke yi bani wanya nani. Amma onan ten kenwa. Ke ban ka uti en ka cheng ti tuom bia da mama. Amma o chengi wan jigno ke ti ndo yam buama. Alang anduna kirma tida agbari kapiteni ke yuwa maliki tie juwa mnuwadi. Ona aja ya abi tie uti enuswa yuwa okam friki tie mpu. Bide nguwa kiyero. Fini yuwa maliki kwa fanti tuwa mbiarini. Fini mbangu timba. Bide ndeli kinyano. Yesu de mbari kapiteli kinyano. Wande ntugo ode mbualo. Nani adani ojabi jwabi. Ode nguwa kiyeri. Chamba. Wani ni wanti ya yuwa mindano. Yesu den yero. Alao, yuwa marlina yen tie wan oden yero ndano ndani kigbani kikuyago lane jesu den yere nko handuna ni kalbu jalin tieni binibsiga ke ajoma nwari ke yaba nwamo njuan falisien mba tiamba den yelero kigwarla mama kiyero nani timo ko jwayo jesu den yerba yabi jwa ikambi yapya tuombiare yintwa tinwa yen itwombiare ye.